бач, кажа, лазяць як клапы са шчылін. Як партызан баяліся больш за немцаў. Я нарадзіўся тут. Навасёлкі Сакалоўка, Вялейскі раён. Паралельна з даўгінаўскім трактам у раёне Іллі праз закінутыя палеткі ідзе пустынная грунтовая дарога. Да вайны ўздоўж гэтай дарогі стаялі шматлюдныя вёскі. Цяпер на месцы тых вёсак бетонныя помнікі з імёнамі загінулых. У красавіку 1943 году немцы разам з паліцаямі наладзілі экспрапрыяцыю харчоў у насельніцтва. Сабралі цэлы абоз гавяды. Абоз быў адбіты партызанскім атрадам імя Фрунзе, пасля чаго 5 траўня 43-га 4 вёскі разам з жыхарамі былі спаленыя: Боркі, Любча, Старынкі, Брыгідава. Жыхарка Навасёлак Таццяна Спецыян таксама магла загінуць у тым нямецкім полымі, але з большай крыўдаю яна ўспамінае партызан. А знаете, как с малыми дядьми, никто ж не хотел сидеть, дитяровед это. Я вот помню его Пашкевич, так он и, это дитяровед, так он душит ее, душит. Где ж твоя матка отважится задушить дитя? А оно плачет, дитя не в этом лесе. А как горело это, так глянь, где ты краменец, то я болото, так летело, это пылок летел. От весок, как Бридова горело там. Ну, аж туда и не пылок летел. Тогда Женька, во, Савчишка, утекла ж. Сагналі ў пуню ў Брыідаве, іх паліць, нас маткай стаяла. Ну, дык дзе ж там, як з автамата там усе перарэзалі, дык матка адразу забіла, яна стаяла, дык пашталася. Дык яны неяк, як яны па ходу дыму, там як яны выскачылі, па ходу дыму ўцяклі. І гэта Жэня, мая равесніца, дык ей толькі во тут выранілі. Балоты прыляцела. Это вы хаваліся падчас гэтых... Ад блакады ад гэтай, ну як палілі вёскі. Што значыць душыць дзіця? Навошта душыць дзіця? Ну, што плача. Каб не чулі. Каб не чулі. Да, блакада ж ідзе, можа ідзе па лесе, хто ж там ведае. Загадываў ён жонца душы, дык дзе што ж ты, дзе ты дзіцяці ж рот не заткнеш, не ж паўцікалі. Каго-небудзь з дзяцей задушылі ці не, вот падчас гэта? Не, только тыя партизаны выбілі, вот тут 9 душ у нас у вёсцы, сям'ю. Во выбілі, ай-яй, за што? За што? А хто ведае, за што? Што ж яны ж панапіваюцца, ну ж п'яныя прыйдуць і варочаюць. Во, мама моя ніколі не раздзівалася, надзеўся спаць, толькі ляжы спаць, ужо драгаюць у дзверы. Помню, у нас такі бетончык быў, сала, ну 10 літраў там такі бетончык. І ў студню кінулі. І што думаеш, дасталі? Вось табе і паварот. Тётка, якая магла загінуць у полымі, з большай крыўдай успамінае партызан. Тут яшчэ ж такія ў вёсцы, знаеш, былі, во ідзі ў гэнага ёстіка, а самі ж стаяць, слухаюць там, што там робіцца. І гэткі ж былі. Это не адзін аднаго падставлялі. Во, былі ж гэткі. Дык яны як прыйдуць да яго, давай спірт. А яны прыйдуць, душуць, давай спірт. А дзе той спірт, дзе яго ўзяць, калі яго немашыка. А тады ўжо пятлю на шыю. Пятлю на шыю? Да. Бацьку? Да. Дык яны пятлю на шыю і хрысціся. Прызнавайся, паследні раз хрысціся. Ну, але ж не павесілі, ўжо впусцілі тады. Ну, ну вешайце, ну, а дзе я вам бацьму? Ну, дзе я вас пальцы выломлю? Так вось харошыя партызаны не былі хоць? Я чорт іх ведае, якія яны там былі харошыя. Басата. У мышцах там гарэлку ім выганяць, а яны нап'юцца ды едуць п'яныя. А што п'яному трах-трах і забілі? Ну, як ужо пабіленых францісёнкавых. О, 9 душ, падумайце. Мужык з жонкай і брат быў нежанаты. Астальныя дзеці былі. Майго возраста былі там і большыя былі. Як бы гэты ў Батурыне брат яе ў Батурне жыў. Так як бы ён быў звязаны з немцамі, можа, гэта балталі так вот, хто там знае. Дык пры чом сестра? Дык ты ідзі яго і бяры там, калі ён вінават. Их всю сім'ю? Усю сім'ю 9 душ. Ой, як тата казав. Ой, як было страшно. Повна хата была крыві. Ужо моя ровесніца Марыся звалася. Дык под крывацей казав. Тата там падушечкой закрывалася, подлезла, лежала. Ну, все равно забілі. А то у калысцы ще быў хлопчык. А ну остальные. І тады ўсё пабілі і ўсіх паднялі на ногі. Цяпер нема ж нікого, тады ж мужчын было. На ногі за ноч, чтоб убралі. Запраглі коня, наклалі. І накрылі, як дроў, гавора, наклалі на воз. Яны ж тут твой пахаваны ўнутры гэтыя памятнікі. Расстралялі 9 чалавек сім'ю, да. Разам з немаўлятам. А прозвішча іх, тых, каго забілі? Мардас фамілія іхная. У новоселке мяне паклікаў Александр Радкевич, мясцовы краязнаўца, які хоча, каб дэталі тых трагедыяў сведкі не забралі з сабой у невараць. Я з гэтымі воркамі хачу ўсё такі вярнуць гэту памяць. Каб хоць часцічна была тут не маскоўская праўда, не маскоўская гісторыя, а менавіта мясцовае тое, што яно ёсць на самой справе. Партызаны ваявалі цудоўна. Всё. А хто іх карміў, хто іх абуваў, хто абаграваў, ні слова пра гэта гісторыя не гаворыць. А вот за што чаго не карміліся, так чаму гэта, дзе гэта сацыяльная справядлівасць? Гэта ваявалі, як яны ваявалі. Аўтаматы бралі і да сценкі ўсіх ставілі. Вот і ваявалі. Вот. А хто ж іх падзежаў? Насяленне. Пра іх забылі. Ім ардзінам, цим партызанам, машыны, санаторыі разныя. Цель год буквально. А гэтыя, хто страдалі, мучыліся, яны нічога не маюць. Па сённяшні дзень ні пашаны, нічога. Ванда Васильевна Альшевская дзяцінства правяла ў вёсцы Альховікі. У яе ёсць свая гісторыя расправы партызан над нявіннымі людзьмі, не менш страшная. Я завідувала тым, хто ў Германіі. Яны цяпер гавораць, ай, страдалі малалеткі. Я гавару, страдалі, дык знаюць ёсць за што. Яны узнікамі шчытаюцца, яны палучалі маркі. І па свайму району дарога бясплатна. А мы гаравалі, не дай Бог, дзвюм власцям падчыняліся. У дзень немцам, а ночы партызанам. А што яны вытваралі, тая гадай. Ну, нікого не забілі, дзякуй Богу. Сям'ю выбілі ў Каранёве партызаны. В Каранёве? У Каранёве, да, выбілі Альшука. Іхны дзядзька быў Вуйтам. Ну, так от я із-за дзядзькі. Из-за дядьки племянника пришли всю семейку. С детьми? С дядьми, семью. Мужа, жонку, матку и сына. Ну, четыре души, четыре гробы выносили, да. А двое, две девочки лежали на ложку. Сколько недель было? Четыре недельки было мальчику, лежал у колыски. Всю колыску щекли пулями и дитяти не тронули. До дитяти не докранулась пуля. А две девочки лежали на ложку, спали. Так одной так вот дали, вот так вот, праз рот зубы вырвала и плячо руку оторвала. А Геной, которая рядом с ней лежала, пуля у боку застряла и остались живые. И хлопчик выжил, гэты малый, так? Гэты маленький хлопчик, только троечка. А так Андрушка хлопчик, сколько, 7 годиков было. А хто это рабіў? Памяць не засталася. Не, канкрэтны чалавек. А хто ж іх знае, прыйшлі ночы. Папка ж быў у Германіі, сестра, мамка на печы была, а мы тут, ну, вся маладзёж заляцеліся. І хто хазяйка? Мамка злезла з печы. Глядзі, даже па-хорошаму не сказалі, назвалі такімі словамі бульгарнымі. Хоць адна душа, если выйдзе з хаты, если будзем назад ісці, і цябе уб'ём, і ўсіх паложым. Это вот падчас вот гэтай акцыі? Ой, як жа ж мы ўжо баяліся. Так мы сядзем, чуем только пах, пах, пах, пах. І бягом. А мы ўзялі лампу затушылі, керасінка ж гарэла. І сядзелі без свету. Я ўжо думалі залятуцца, аж дзякуй бо. Як ляцелі, паляцелі. А тады ідзе сасед, чаж адне свыка мінуты. Ай, мамку не назвалі. Ніначка, Васіліха, ай, што робіцца? Усю Паўлюкову сямейку забілі, Паўлюка самога, і матку, і гэту самую. Пабілі ўсю сямейку, пабілі. А як іх прозвішча было? Альшукі. Альшукі. Альшукі. Вядома, на вайне, як на вайне, і здараюцца памылкі. Але пры чым тут дзеці? Дзеля чаго яны загінулі? Няўжо ў кіраўніцтве партызанскіх брыгад нічога пра гэта не ведалі? Ці гэта разглядалася не як забойства, а як пакаранне дзяцей-здраднікаў? Ці ўвогуле як акт гуманізму, маўляў, не пакідаць жа дзяцей без бацькоў на галодную смерць? Мы з Александрам Радкевічам едзем у вёску Чарвякі. За саветамі старая назва знікла з мапаў. Чарвякі перайменавалі ў Сакалоўку, але чарвякоўцы да новай назвы так і не прызвычаіліся. Паліна Ігнаціўна Валовік, маленькая жвавая бабулька, яна ўратавала ад смерці і сябе, і ўсю сям'ю. Хацеў сказаць ад партызан, але язык не паварочваецца, бо партызан, як кажа тлумачальны слоўнік, гэта ўдзельнік збройнай народнай барацьбы супраць іншаземных захопнікаў. Тыя, хто прыйшлі ў хату Валовікаў у 43-м годзе, под гэтую формулёвку ніяк не падпадаюць. Забілі партызаны маёй мамы родную сястру, усю сям'ю выбілі. Яны прыйшлі, ну, Стёпка быў лесніком, лесніком быў, ды ў ілю хадзіў, усе ў ілі, там уже лясніцтва было, ці што, прыйшлі Стёпку біць. Дык Стёпка кіна попрасілася, дзеткі забіць уперац мяне, а тады сям'ю біць. Стёпка злезла з печы. Перахрестілася, ну це ж партизани розказали, нехто з людей, це ж виніс, бо мамі шестатом партизани, це не сказали. Злізла з печі, перехрестілася, руки зажили, біти мене, забили тітку, а Щопку 5 пуль усадили, як закатився під ложок, не могли забити, хоч і здоровий був. А тоді уже эту сям'ю били, били невестку, невестки діти були невеличкі, вона попросилася на руки взяти. Коли взяли дітям у очі. Стреляли. Детям у вочи? Да. А тады праз вулицу жила гэтай тёткіной нявесткі мацка. Пашлі гэны забілі. У іх быў сын у паліцыі. Можа, і не за гэта пашлі, тады іх забілі. А гэтых, ну добра, если вы подозрывалі, што Щёпка там ад партизан за нешто у вілю немцам пераносіў, вы б яго забралі з хаты, забілі б. А на што сям'ю? На што сям'ю положили? А колькі положили чалавек? Чётка раз, Сашка два, двое дзяцей 4, Каці 5, Надзя 6. А да вас яны прыйшлі? А да нас прыйшлі, гэта ж гэта чётку, што забілі. Чётка была маёй мамы родная сестра. Нехта ім падвёў, што мама сказала, ўжо кліла партизан. Можа, і на іх кліла, любая б кліла, родную сястру, дзе такую сямейку. Яны прыйшлі двух, только помню, адзін высокі такий, а другі нізкі таўсты. Ну, яны ўжо, пэўне, паздыхалі даўно. Помню, што мы круга іх ходзім, а ну, двух стаяць, мама з татам, і ён не ціна кінжалця на нож, і ён ўжо будзе цей язык маме адразаць, што ўжо на іх брэшы. А мы, дзеці, 4, круга іх хадзілі, тады ўжо на каленях паўзалі, у боты цылавалі, і ў рукі прасілі: дядзечка, не бігайце маму, не бі. Конта і кажа: ну, курва, мае шчасце, што дзеці малыя і ва ўсе боты вылезалі. Ну дык як сеў не сказаць, дзе людзі добрыя, дзе благія. Чаму беларускія сяляне больш наракаюць на партызан, чым на немцаў? Думаю, прычын тут некалькі. Бо адна справа, чужаземны захопнік у вайсковым мундзіры з незразумелай мовай, які па вызначэнні не прыйшоў з добром. Іншая справа – свой нібыта чалавек, які дэкларуе сябе тваім абаронцам. Але калі ад немцаў ведалі, чаго чакаць, то свае тварылі такое. Загінуць можна было самай жудаснай смерцю з-за аднаго неасцярожнага слова, кажа чарвяковец Уладзімір Барысевіч. Забілі тоже, от Юшкевічу партизаны забілі. А за што яго? Кабанчыка яго забралі, а ён нешта сказаў там на іх, што у мяне дзеці, то гэта нешта збрахоў са злосці, можа. І калі як яго забілі? Гэтыя самыя нашы, што стаялі партизаны. Ну што за? Прыйшлі ночы, незнакомы, пакажы дарогу нам на Боркі. Ён выйшаў, паказаў, пакажы, а там ужо пагналі, загналі аж, там студня цымантовая, забілі яго і праз вушы шомпалам мучалі мусі і ўкідалі ў студню. Гэта партизаны тоже забілі. Шомпалам у вушы? Праз вуха, другое праз вуха. Шо, налезло, можа, білі молотком чи чым. А гэты, а Кастуся гэта забілі, як той кажа. Віш, кажа, вылазюць, як клапы шчэліна партизанскага. Вони пачулі, тоже завялі ў раку, тоже 4 дні шукалі. Так я яго там только тут у бруха. Закалолі? Не, стрел только был. То, што это былі за людзі? Звычайныя сяляне, так? Деревенскія, ну, людзі. А як іх звалі? Гэта Пятрусь Юшкевіч. Пятрусь Юшкевіч. А гэды Іванец Кастанцін. Да мяне нарэшце пачынае даходзіць беларускі сэнс фразы «абы не было вайны». Гэта не пра выбухі і атакі, не пра салдат чужой арміі. Гэта нават не пра партызанаў і паліцаяў, былых суседзяў, з якімі гадаваўся на адной вуліцы, і якія ва ўмовах вайны становяцца страшнейшымі за чужакоў. Гэта пра штохвіліннае чаканне смерці, пра вусцішную невядомасць, адкуль яе чакаць, пра час, у якім і начны грукат у вакно, і шум аўтамабіля, і знаёмыя галасы, усё ператвараецца ў знакі бяды.